De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Nu, in het oudste museum van Nederland, de grote illusie. Tijlersmuseum.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Kaag naar de VN, Hoekstra naar de Europese Commissie, Kuipers naar Singapore, Rutte favoriet voor de NAVO en Yazilguz straks tijdelijk premier. Je snapt eigenlijk wel dat ze dat kabinet hebben laten vallen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Kenners volgen nauwgezet de beweging van de commerciële maanlander die vannacht op de maan zou moeten landen. Waarom ze dat zo volgen, dat hoort u straks. We spreken over de waarschuwing van het Centraal Planbureau aan een nieuw kabinet. Let echt goed op het geld. Het Bellefantenkwartet komt optreden. En in de Europa League staat Feyenoord nog altijd op het veld tegen AS Roma. Want die wedstrijd is verlengd. Armand Afsaroglu. Goedenavond, Armand. Goedenavond, Lucella. Het is nog altijd 1-1. De eindstand was dat na 90 minuten in deze wedstrijd. Ook de eindstand vorige week na 90 minuten voetballen in Rotterdam. Dus wordt er verlengd en daarin gebeurt wel het een en ander. Roma kreeg een kansje, een kopkans van Cristante in het zijnet. Ook Feyenoord kreeg een klein kansje. Alleen de doelman had een antwoord op de inzet van Ivanušec. En nu is Roma er vandoor aan de andere kant. Er komt er misschien wel een kans. En daar moet Feyenoord voor oppassen op die uitbraken. Maar het is buitenspel. En dus gaat deze aanval van Roma geen kans opleveren. En blijft het na 96 minuten voetballen in dat prachtige stadion in Rome. In Stadio Olimpico 1-1 bij AS Roma tegen Feyenoord in de verlenging dus. Dankjewel. Jij blijft nog even zitten en dan horen we straks hoe het daar verder gaat. En wie er wint natuurlijk uiteindelijk. We hebben ook aandacht uiteraard voor Rutte en de NAVO. Dat is niet alleen hier nieuws op deze dag. Donderdag 22 februari. Mark Rutte. Aus Washington, London und Berlin heißt es übereinstimmend, dass man den Niederländer künftig an der Spitze der Allianz sehen will. Veel internationale media hebben het er dus over. Mark Rutte is favoriet om NAVO-chef te worden. Een baan die hij zelf wel mooi vindt, zo hoorden we eerder. In een periode waarin natuurlijk sinds begin vorig jaar de wereld totaal veranderd is, is zo'n rol heel interessant. We gaan het zien. Hij heeft onder meer de steun van Amerika, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. En straks horen we hoe het verder gaat. Dan naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar mogen maximaal 2000 asielzoekers slapen. Maar het waren er afgelopen nacht 32 meer. Ja, daar baal ik van. Het hadden er vandaag minder dan 2000 moeten zijn. Aldus staatssecretaris Van den Burg. Wat gaat de gemeente nu doen? Dat is heel helder. Dan volgt er nu een dwangsom. En die zullen we moeten innen. Ja, de gemeente mag namelijk van de rechter 15.000 euro vragen voor elke dag waarop het maximum aantal wordt overschreden. Ja, dat kan in totaal 100 dagen en dat kan oplopen tot een bedrag van 1,5 miljoen. Maar de gemeente wil natuurlijk liever iets anders. Onze inwoners zitten niet op die 1,5 miljoen te wachten. Onze inwoners zitten te wachten op veiligheid, op rust. Dat er geen overlast meer is en dat is met geld niet te betalen. En dan Nijmegen. Daar is het bombardement van 1944 herdacht. Vandaag precies 80 jaar geleden. Door een tragische samenloop van omstandigheden werd Nijmegen op 22 februari 1944... midden op een doordeweekse dag getroffen door een bombardement dat het centrum van de oudste stad van Nederland vernietigde. En deze man kan zich die 22 februari nog goed herinneren. Je schrikt en je ziet de parachutisten vallen. Er waren bommen. Amerikaanse bommen, om precies te zijn, eigenlijk bedoeld voor Duitsland. Er zijn allerlei inschattingsfouten gemaakt. En dat heeft catastrofale gevolgen gehad. Want in korte tijd werd een groot deel van de stad verwoest. Toen ineens kwam er een buurvrouw, die kwam de straat en die zei... ik kan uit mijn slaapkamer altijd de Stevenskerk zien... en ik zie hem, ik zie de toren niet meer. En bijna 800 mensen kwamen om het leven. Onze slagerij lag vol, overal lagen gewonden. Op het hangblok, op de toonbank, in de etalage... op uit de spolingen gerukte deuren. Het was een hel. Tot slot iets vrolijkers. RTV Drenthe ging langs bij Marco Holties, die een echte hit is op social media. Hij maakt allerlei filmpjes in echt Drents dialect. Waar je in de kop hebt, hij niet in de konden. Drents praten lijkt lastig, maar volgens hem is het best simpel. Kun je het leren? Ja, overal niet achter zetten, kon je hem inlenden. Kassie, wassie, bakkie, hondie. En makkie dus. Wie het toch nog moeilijk vindt, heel veel luisteren naar Drents, dat helpt ook. Hij al die dag erin, Makiet. Dus hier vuren we helemaal niet dat er een flesje bier stiert. Mijn flesje bier is groen. Ik ga gewoon naar binnen, want het is koolbun. We gaan een borrel doen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Hey, mooi, hè? Kom op, hè? Mooi! En dan de krant van morgen, Levi van Eck. Door het personeelstekort in het onderwijs gaan basisscholen soms over op een vierdaagse lesweek. En dat maakt sommige ouders wanhopig, want waar laat je je kind dan? De 53-jarige Barbara Ruiter weet het even ook niet meer, zegt ze in de Volkskrant. De basisschool van haar dochter in Lelystad heeft besloten dat de groepen 6, 7 en 8 tot de zomervakantie 1 lesdag per week thuis blijven. De alleenstaande fulltime werkende moeder moet dus 1 dag in de week opvang voor haar dochter regelen. En ook andere scholen in Lelystad voeren na de voorjaarsvakantie een 4-daagse lesweek in. De krant sprak met een andere moeder die vanaf volgende week zelfs op verschillende dagen een kind thuis heeft. Haar oudste is op vrijdag thuis, haar jongste zoon die op een andere school zit op maandag. En niet alleen in het onderwijs, maar ook in de zorg is er een tekort aan personeel. Daarom gaat het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam alle geboortezorg naar 1 locatie verplaatsen. Vanaf eind maart worden alle bevallingen op locatie Oost gedaan, schrijft het Parool. Het ziekenhuis, waar met 4500 bevallingen in 2023 de meeste baby's in Amsterdam werden geboren, hoopt vanuit 1 plek efficiënter te kunnen werken. De Amsterdamse geboortezorg staat al jaren onder druk. Ook het OLVG moet vaak nee verkopen aan zwangeren die daar willen bevallen. Elk jaar moeten honderden Amsterdamse vrouwen uitwijken naar ziekenhuizen buiten de stad. Ook moeten ze met regelmaat zieke of vroeggeboren baby's door onderbezetting naar andere ziekenhuizen brengen, elders in het land. Steeds meer vakantiegangers kiezen liever voor een luchthaven over de grens dan voor Schiphol. Dat constateren 3 grote touroperators in de Telegraaf. Dat komt door de reputatieschade na de chaos in 2022... met onder meer lange wachtrijen voor de beveiliging. Maar ook de hogere kosten spelen een rol. Want dat Schiphol en andere Nederlandse luchthavens duurder zijn geworden, dat komt onder meer door belastingen. Je betaalt gemiddeld €30 per persoon aan vliegbelasting. En in Duitsland en België betaal je die belasting niet. Vaak is parkeren daar ook nog goedkoper. Bij de vakantiediscounter wordt inmiddels voor de meivakantie zelfs meer buiten dan binnen de landsgrenzen geboekt. Curator Mathieu Soeren heeft een probleem, staat in het AD. Hij wil heel graag het kort geding tegen een pachter van 2 grote kassencomplexen in Brabant winnen. Dat is aangespannen na een ingewikkelde faillissementsfraude. Maar als hij wint, zit hij wel met miljoenen komkommers en heel veel paprika's. Want de boel is net ingezaaid. En de curator wil nog wel wat geld verdienen aan de groenten die nog gaan groeien. Dus hij is nu op zoek naar iemand die verstand heeft van het kweken en oogsten van groenten. Daarom doet hij een oproep. Wie helpt de curator van zijn groenten af? Alle serieuze, creatieve oplossingen komen in aanmerking, zo zegt hij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. We could take a walk on Cabana Beach. Read a book or two about the birds in Cali. We could see a movie about São Paulo. Have you seen the new documentary? Bars and wine in the winter, man, I got you wrapped from my finger. Ooh, I just can't wait to get you home. Oh no, this can't wait till tomorrow. My heart's skipping beats like a bongo. Beach is so thick, the bull, I'll take it to the Poconos. Hey, wait, what we gonna do today? Happiness, Jonathan Jeremiah, sorry. Nee, dat was een ander. Ja, nou, sorry. We gaan gewoon door met de NAVO. Want Mark Rutte leek vandaag even zijn felbegeerde baan bij de NAVO al op zak te hebben. Tot lidstaat Roemenië zich meldde met een eigen kandidaat. En de vraag is nu of Rutte zich daar zorgen over moet maken. Kiesja Hekster is onze correspondent in Brussel. Goedenavond, Kiesja. Goedenavond. Ja, wat een dag voor Mark Rutte. Heb je hem gezien? Was hij in Brussel vandaag? Nee, zelf was ik wel vanmorgen vroeg al bij de NAVO, omdat ik dacht, ik wil toch eens even horen wat er nou in die wandelgangen allemaal gezegd wordt. En ja, je kan daar gewoon naar binnen en met allemaal diplomaten praten. Dat is dan wel op voorwaarde dat het off the record is, dus ik mag niemand citeren. Maar ik heb allemaal mensen gesproken die toch heel positief waren over Rutte's kandidatuur. En ik heb ook expliciet gevraagd, hè, zijn er nou nog beren op de weg, landen die er tegen zijn? Nou, niks van dat alles. En toen ik weer weg was bij de NAVO, toen ja, werd ik eigenlijk zelf een beetje overvallen door het ene na het andere land en eigenlijk de allerbelangrijkste landen ook, die allemaal naar buiten brachten dat zij de kandidatuur van Rutte steunden. Toen dacht ik, nou ja, waarom komen ze daar nu mee? Wat is er aan de hand? Want dat is eigenlijk, geldt hier vooral toch de kracht van de stille diplomatie, hoor je dan vaak. En toen bleek uiteindelijk later op de dag wat er aan de hand was, namelijk dat Roemenië opeens had aangekondigd dat zij een eigen kandidaat naar voren schuiven, namelijk hun eigen president. Dus toen dacht ik, aha, vandaar dat Amerika, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk eventjes een staaltje powerplay deden. Ja, want denk je dat ze dat al lang wisten of dat ze dat ook vandaag pas in de gaten hebben gehad? Nou, ik ben er nog niet helemaal achter of het nou vandaag gebeurd is, die aankondiging van Roemenië, of al eerder. Maar in ieder geval is het nog niet zo heel erg lang, vermoed ik. Maar ja, één kandidaat betekent dat er geen consensus is. En dat is wel nodig. Alle 31 lidstaten of leden van het NAVO-bondgenootschap moeten het eens zijn over de nieuwe topman. Gisteren hoorden we dat 20 van de 31 binnenskamers al hebben laten weten dat ze Rutte steunen. Maar ja, dat betekent dus 11 nog niet. Nee, en daar hoort Roemenië dan bij met de eigen kandidaat. Want zij vinden dat zij meer recht hebben op deze baan, dicht bij Rusland wonend. Ja, ze vinden vooral dat ze aan de beurt zijn. Want in al die 75 jaar dat het NAVO-bondgenootschap nu bestaat, is er nog nooit een topman of topvrouw geweest. Überhaupt nog nooit een topvrouw, maar dat terzijde. Iemand die uit een van die landen uit het oosten van het NAVO-bondgenootschap komt. En dat steekt hun, want ze zeggen, ja, wij zijn nu ook echt eens aan de beurt. Wij weten, in tegenstelling tot jullie, hoe het is om onder Russische bezetting te leven. Hè, bijvoorbeeld de Baltische Staten hebben daar ervaring mee en Polen. En ze vinden dus dat zij ook hun stem moeten laten horen. En dat hebben ze vandaag gedaan. En dat is natuurlijk best vervelend voor de NAVO. Want ja, het laat zien dat die NAVO verdeeld is tussen een oosterskamp en een westerskamp, als je het zo mag zeggen. En dat willen ze natuurlijk helemaal niet laten zien. Want dat is maar één iemand die daar garen bij spint. En die zit in Moskou. Die zal het allemaal met veel belangstelling gadeslaan, vermoed ik, president Poetin. Ja, en Rutte, even vanuit zijn perspectief geredeneerd, moet hij zich nu zorgen maken door deze Roemeense kandidatuur? Nou, steeds zeggen mensen, het is pas echt zover als iedereen het eens is. Dus ja, moet hij zich zorgen maken? Nou ja, het is in ieder geval zo dat er nu een andere kandidaat is opgestaan. Je kan ook zeggen, dit hoort bij het spel. Dat hoorden we in rondom Rutte, de mensen zeggen. Het spel staat nu op de wagen, zou je kunnen zeggen. Er heeft zich een tegenkandidaat gemeld. Maar dat kan ook heel goed zijn dat ze dat doen, die landen in het oosten, omdat er zeker van willen zijn dat er voor hen misschien iets anders te halen is. Bijvoorbeeld een andere mooie toppositie binnen de NAVO. Want iedereen gaat er toch wel vanuit dat als je zulke grote en ook de belangrijkste landen van de NAVO achter je hebt, ik noem ze al even Amerika, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, dat het dan wel heel lastig wordt als Roemenië om je daar tegen te verweren. Maar goed, het blijft spannend. Het kan mogelijk vertraging oplopen, de benoeming van Rutte. Want eerder hoorde ik al, toen ik bij de NAVO was, dat ze eigenlijk toch wel heel graag willen dat het snel gaat gebeuren. Bijvoorbeeld op 4 april, als de NAVO officieel 75 jaar bestaat. En daar willen ze dan een mooi feestje van maken. Het liefst met een nieuwe topman in aantocht die ze kunnen benoemen. Dankjewel, Kiesja Hekster vanuit Brussel. En ik praat erover door met Ben Bot, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Maar hij werkte ook bij de NAVO, toen nog onder Jozef Luns. Goedenavond, meneer Bot. Goedenavond, mevrouw Carosso. Jeetje, Jozef Luns. Dat is lang geleden. Lang geleden, maar ik heb zowel Luns als Carrington meegemaakt. Lord Carrington. Die heeft u ook nog gediend. Dat was de opvolger van Luns. Ja. Zeg, hoe kijkt u naar dit alles vandaag? Nou, ik vind het natuurlijk op zich teleurstellend dat er te 11:00 een kandidaat opstaat nadat, zoals dat dan populair heet, de kat al bijna in het zakje was. En iedereen dacht dat Rutte fijn zeker die functie zou gaan bekleden. En dat betekent dus dat er opnieuw achter de schermen onderhandeld gaat worden. Het verbaast me niet helemaal, want ik zat er eigenlijk een beetje op te wachten. Het is in iedere organisatie, ook in de Europese Unie, de Verenigde Naties, enfin, noem ze maar op, is het niet ongebruikelijk dat als er een gedoodverfde kandidaat is, dat een paar andere landen ineens hun vinger opsteken en, en denken, nou ja, ik kan altijd een poging wagen. En dan wil ik gecompenseerd worden voor het feit dat ik te 11:00 mijn kandidatuur weer intrek. Uiteraard na de nodige druk en veel gesprekken achter de schermen om te kijken of ik daar een slaatje uit kan slaan. Bovendien, in dit geval, acht ik het niet uitgesloten, dat de Roemenen zich alvast verzekerd hebben van de steun van een aantal andere Europese, Oost-Europese landen. Mm-hmm. En dat die gezamenlijk proberen om daar op een of andere manier, nou ja, zoals ik het net zei, nog wat extra voordelen uit te slepen. Uit te krijgen. Ja. Ja, en de argumentatie vanuit de Roemenen, is die ook niet gewoon legitiem? Dat zij te maken hebben vooral met de dreiging van Rusland en dat ze nog nooit aan de beurt zijn geweest? Nou, dat is op zichzelf is dat natuurlijk legitiem. Iedereen mag dat zeggen. Ik vind het alleen niet zo'n steekhoudend argument. Want de NAVO is een verdedigingsorganisatie van 31 landen. En daar kan je niet een plukje landen uithalen en zeggen, die hebben het speciaal moeilijk of die zijn speciaal aan de beurt. Het gaat erom dat je in dit gevaarlijke stadium een uitstekende leider krijgt, een secretaris-generaal met ervaring, die ook zijn mannetje staat in het internationale verkeer, en die met name, en dat vind ik het allerbelangrijkste, met de Amerikanen op goede voet is. Want waar het om gaat spannen in de komende periode is natuurlijk, mocht Trump president worden, wat gaat er dan met de NAVO gebeuren? En dan heb je dus een sterke leider daar nodig die in de onderhandelingen, als het ware, ervoor kan zorgen dat die NAVO, nou, wat zal ik zeggen, intact blijft, zijn functie kan blijven vervullen. En met name dat Amerika die NAVO blijft steunen. En u ziet in Rutte een sterkere leider dan de Roemeense president, die nu ook kandidaat is. Ik denk dat Rutte veruit de sterkere, de betere leider is, die ook meer ervaring heeft, die eigenlijk internationaal algemeen bekend is. En ik heb niet het gevoel dat de president van Roemenië nou een erg bekende internationale politicus is. Tenminste vergeleken met Rutte. Ik denk ook dat Rutte, en dat is echt een enorme pre, een redelijke verstandhouding had met Trump. Al hoop ik persoonlijk dat Biden natuurlijk opnieuw de volgende president van de Verenigde Staten wordt. Maar hij heeft ook een uitstekende relatie met Biden. Dus dat is allemaal heel belangrijk. Want in mijn jaren bij de NAVO en ook daarna, ook als minister, heb ik natuurlijk ervaren dat we kunnen lang en breed redeneren over steun. Als je de steun van de Amerikanen niet hebt, dan word je geen secretaris-generaal van de NAVO. Dat is de grootmacht en die trekt uiteindelijk aan alle touwtjes. En u verwacht dus ook dat Roemenië en een aantal landen nu wellicht proberen er nog iets uit te slepen. Dat gebeurt dan achter de schermen. Hoe werkt dat diplomatiek? Moet Rutte nu zelf die plooien gaan gladstrijken met Roemenië, of moet hij dat door iemand anders laten doen? Nou, over het algemeen laat je dat over aan anderen. En pas op het allerlaatste moment kan het belangrijk zijn dat je zelf sussende woorden spreekt, of dat je nog eens met de vertegenwoordigers van die landen in gesprek gaat om bepaalde concessies aan te bieden, of ze de verzekering te geven dat je heel speciaal op hun belangen zal letten. Maar in eerste instantie is het nu een spel achter de schermen voor de bepaalde leiders die belang erbij hebben dat Rutte op die plaats terechtkomt. En u heeft het net al gezegd, alle grote landen staan achter Rutte. Dus die hebben zich gecommitteerd en die kunnen ook natuurlijk niet afgaan. En zeker Amerika niet. Als je eenmaal zoveel steun hebt verleend en dat zo openbaar hebt gedaan. En Kisha Hekster zei het net ook al. Het wekt enige verbazing dat ze ineens een groot aantal landen naar voren kwamen om Rutte te steunen. Ja, is dat dan toch misschien omdat ze zich ergens wel een beetje zorgen maakten over de geluiden die vanuit Roemenië kwamen? Ja, natuurlijk moet je je zorgen maken. Want zoals ook al gezegd werd, het betekent een kink in de kabel. Het is koren op de molen van meneer Poetin. En dat betekent dat er een splijtswam, als het ware is. Al is het dan geen grote splijtswam, denk ik. Maar toch, het geeft een zekere verdeeldheid aan. En dat is in dit stadium, waar de Russen ook voortgang maken in Oekraïne, is het natuurlijk ongewenst dat zoiets naar buiten komt. Je zou liever hebben dat dit gat gestreken wordt zo snel mogelijk, dat de Oost-Europeanen en met name Roemenië dus een bepaalde compensatie krijgen. En dat is meestal in de vorm van een mooie positie in dat secretariaat. Of een andere functie in het kader van NATO. Dat kan militair zijn, dat kan civiel zijn. Maar goed, daarover moeten iets bedenken, precies. En dat gebeurt dan achter de schermen. Ja. Hartelijk dank, Ben Bot. Ik dank u wel, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Dan gaan we eens even naar Rome. Want het was al een slijtageslag, begreep ik, Armand Afsaroglu, nog voordat de reguliere speeltijd AS Roma Feyenoord erop zat. Maar nu helemaal is het heftig, denk ik, voor die partijen. 113 minuten al zijn ze aan het voetballen. De spelers van Feyenoord en van AS Roma. 1-1 is de stand. Feyenoord krijgt wat kleine kansjes in de verlenging. Een schot van Minté werd gepakt door doelman van Roma, Svilar. Maar echt grote kansen zijn het ook weer niet. 113 en een halve minuut is op de klok. Nog 6,5 minuut. En als er daarin niet gescoord wordt, dan moeten strafschoppen de beslissing gaan geven in dit tweeluik tussen AS Roma en Feyenoord. Het blijft razendspannend en voorlopig valt er nog niets te zeggen over waar deze wedstrijd naartoe gaat. Nou ja, misschien de strafschoppen als er niet meer gescoord wordt in het restant van die verlenging. Tot zo, Armand. Dankjewel. Want we hebben hier ook een strijkkwartet in de studio. Het Belinfante kwartet, ook live. Olivia Schepers, Fiona Robertson, Henrietta Hill en Po Marques y Oleo. Van harte welkom. Morgen komt een nieuw album uit, Parallel 40. We gaan straks later deze uitzending horen wat die titel betekent. Maar we gaan eerst luisteren naar Tonada. Dat is een nummer uit Menorca. En wie komt er van Menorca? Dat is de cellist Po. Thank you. Dank jullie wel. En straks meer muziek en dan horen we ook meer over het project achter dit album. Dan een spannend moment. Ik ga even kijken of we nu eerst naar voetbal gaan of dat we naar de maanlander gaan. Nee, we gaan naar de maanlanding. Tenminste, we hopen dat die komt. Het is een spannend moment vannacht namelijk. Over een uur, als het goed is, een klein uur. Dan weten we of het lukt om de commerciële onbemande maanlander Odysseus op de Zuidpool van de maan te zetten. 3 eerdere pogingen met een commerciële maanlander mislukten. Dus het zou wel heel bijzonder zijn als dit nu wel lukt. Sterrenkundige van de Radboud Universiteit Mark Klein-Wolt is hier. Van harte welkom. Dankjewel. De landing was eigenlijk voor nu gepland, hè? Rond 11:30. Wat is er gebeurd? We gingen nog een extra rondje om de maan doen. Ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat men tijdens die vlucht gaat bekijken wat het beste moment is en de snelheid en het gewicht. Want je verliest dan nog een beetje brandstof. Dus ik denk dat ze op dat moment besloten hebben nog een extra rondje te doen. Wat dus voor ons jammer was. Zeker, hè? Want het was mooi geweest als we het live hadden kunnen volgen. Ja. Want in de radiotelescoop op de Dwingeloze Hei in Drenthe zit Tammo Jan Dijkma, die via radiostraling zou moeten kunnen horen hoe de landing gaat. Ja. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, kunt u al iets horen? Ja, we hebben signaal gehad. We hebben signaal van de lander, dat hebben we ontvangen. We zitten nog met een andere uitdaging in Dwingelo. Dat is namelijk dat het waait. Mm-hmm. En we hebben hier een schotel van 25 meter diameter. Als je dat uitrekent is dat ongeveer 500 vierkante meter. Dat vangt een hoop wind. Dus we hebben net even het kijken stil moeten zetten vanwege de wind. Maar geen ongeluk gebeurt, hoop ik. Nee hoor. Nee, het was, En verstoort het geluid van die radiostraling? Nee, dat is geen probleem. Radiostraling gaat overal doorheen. Want het probleem vooral is dat de motor de telescoop niet netjes kan draaien. En als de maan, als wij stilstaan, kunnen we de maan niet volgen. En dan zien we dus even niks meer. Nee, en ziet u en hoort u nu iets? Kunnen we even met u meeluisteren? Of nee, live luisteren. Dat lukt net even niet. Maar we kunnen geloof ik wel even laten horen wat u net heeft gehoord. We hebben gisteren, dit hebben we gehoord inderdaad. Hier hoor je de toon van de maanlander. Die zendt op een bepaalde frequentie zendt hij een signaaltje uit. En je hoort, als je goed luistert, hoor je het signaal een beetje lager worden. Hoort u dat? Gaat een beetje langzaam? Als ik heel eerlijk ben, okay. Kunt u mij alles wijsmaken op dit gebied. Ja, het is vooral, wat wij doen is dat we de toonhoogte van dat signaaltje in een grafiek plotten. Ja, je hoort nu toch wel dat hij een beetje lager is. Ja, een vliegtuig dat heel langzaam aan de landing begint. Ja, precies. Ja. Nou, dat komt op hetzelfde neer. Ja, Mark Klein-Wolt, die zit te knikken, die had het al eerder in de gaten volgens mij. Nou ja, je hoort het langzaam veranderen, ja. Ja. En wat is hier het spannende aan om hier naar te luisteren? Nou, wij horen aan die toonhoogte horen wij precies hoe hard dat ding gaat. Horen wij zijn snelheid. En aan de verandering van snelheid kan je bijvoorbeeld heel goed zien wanneer die heel hard aan het remmen is. Dat is een belangrijk feature van maanlanders, dat ze goed moeten kunnen remmen. En als wij een knik in die grafiek zien, dan zien we dat die aan het remmen is en wanneer die stopt met remmen. En zo kan je zien of de landing volgens plan verloopt. Ja. En Mark Klein-Wolt, u volgt die landing met bovengemiddelde interesse. Wat maakt dit project voor u zo belangrijk? Nou, het is sowieso belangrijk. Weer een landing op de maan is altijd bijzonder. En wij doen projecten op de maan, of we zijn er al mee bezig. Dus dat is altijd spannend. Maar voor ons is het, als het lukt en hij landt goed op de maan, kunnen ze een antenne gaan testen. Dat doen mijn Amerikaanse collega's. En dat geeft ons weer informatie over onze eigen antennes die we aan het ontwikkelen zijn. Die we over een aantal jaar met eenzelfde soort missie graag mee willen sturen naar de maan. En wat wilt u dan met die antennes bereiken of uitzoeken? Ja, nou, er zijn signalen die we vanuit het vroege heelal, en dan heb ik het over de periode vlak na de oerknal en voordat de eerste sterren ontstonden, dat is lang geleden. Die signalen kunnen we alleen maar opvangen als we op de achterkant van de maan gaan zitten. Dan is er geen atmosfeer en het is daar lekker stil. En dat soort signalen kunnen we opvangen met speciale antennes en die zijn we nu aan het ontwikkelen. Want die zijn er nog, die signalen. Die moeten nog ergens zijn. Ja, dat is... Ook al is het zo heel lang geleden. Ja, dat is eigenlijk een soort van achtergebleven in het heelal, wat steeds verder uitgedijd is. En die straling is overal om ons heen aanwezig. Alleen hebben we het nog nooit kunnen meten, omdat onze aardse atmosfeer die straling als het ware tegenhoudt. En achter de maan heb je geen atmosfeer, kun je die straling opvangen. En het is ook nog eens heel extra stil achter op de maan. Maar dat signaal is super, super, super, super zwak. En wat kan je dan uit het signaal afleiden? Wanneer die oerknal heeft plaatsgevonden? Of? Nou, het heeft te maken met hoe het heelal zich gevormd heeft. Dus je moet je voorstellen dat signaal is afkomstig van waterstofdeeltjes. Zeg maar de oersoep van ons heelal. Dat is zijn de eerste elementen die ontstaan zijn. En die zenden die straling uit. Die kunnen we meten. En daarmee kunnen we die oersoep in kaart brengen. En kunnen we zien hoe daar de eerste sterren en sterrenstelsels zijn. Zijn ontstaan. En dat is een hele grote vraag in de kosmologie. Hoe is dat nou precies gegaan? En dit is de enige manier om dat te kunnen gaan meten. Ik vind het altijd heel knap als mensen op dit vraagstuk dooronderzoeken. Want bij mij, na een minuut, word ik al gek van hoe dat gegaan moet zijn. Het is kunt ook... u hier normaal onder blijven, onder dit vraagstuk? Ja, jawel. Dat is ook misschien gewoon mijn werk, ons werk. Hè? Ja. Ik doe het niet alleen. Dat is net als dat deze mensen prachtige muziek maken en ik daar ook vol verbazing naar kijk. En denk, dat zou ik ook niet kunnen. Dus dat is misschien hetzelfde. Ja. En die, nu was het een maand geleden, de Japanse ruimtevaartorganisatie die een maanlander op de maan heeft gezet. Nu is er best wel aandacht voor deze commerciële maanlanding. Ja. Zoveel verschillend is dat toch eigenlijk niet? Nou, kijk, ruimtevaart is eigenlijk altijd al wel commercieel geweest. Hè? Dus zowel bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA als bij NASA zijn heel veel bedrijven ingezet in het verleden ook al om raketten te bouwen en landers te bouwen en dat soort dingen. Dat is wel normaal. Alleen nu heb je hier een missie waarin NASA is eigenlijk klant. Dus de missie wordt gedaan door Intuitive Machines. Die zijn verantwoordelijk voor de hele missie. Met de raket van Elon Musk. Met de raket van Elon. En dan levert NASA, die geeft wel de opdracht en die betaalt. Maar die levert dan zeg maar hun eigen instrumenten aan die ze graag mee willen sturen. Dus de rol is helemaal omgedraaid. Voorheen was NASA verantwoordelijk. En nu is het bedrijf verantwoordelijk. Dus die verantwoordelijkheid is ergens anders neergelegd. En dat is het grote verschil. Ja. En Tammo Jan Dijkma, u zit nog in Dwingelo tot in ieder geval tot 12:30, denk ik, toch? Of bent u hier alleen voor ons gebleven? Nou, als het was doorblijven waaien, was ik inderdaad voor u gebleven. Maar de wind is een beetje gaan liggen. Ik heb hem net weer op de baan gekregen en we krijgen weer signaal. Ja, dus u blijft dan wel even zitten tot hij geland is. Ja, nu moeten we maar blijven ook. En daarna zetten we de telescoop in de stormklemmer, zodat hij niet gaat draaien. Oké. Trouwens, als ik een beetje reclame mag maken, we streamen onze signalen live op internet. En let dan op de piep, zeg maar, die langzaam naar beneden gaat. En ja, je ziet een hele mooie dopplercurve. Een sinus eigenlijk, ja. En rond 12:50, dan zou je niks meer moeten horen en dan is hij geland. En het grote feest begint bij ons eigenlijk om 11:55. Ja? Helaas net buiten jullie uitzending. Als de motoren gaan remmen. Dan ga je het echt goed horen. Ja, dat gaan wij precies in de gaten houden of dat goed gaat. Dat wordt heel leuk. Ik hoop dat het inderdaad nog een leuke nacht wordt. Hartelijk dank, Tammo Jan Dijkma, dank u wel. Ook en Mark Kleinwold van de Radboud Universiteit ook. Hartelijk dank. Graag gedaan. Fijn dat u hier was. Rome, voetbal, Armand Afsaroglu. Ja, dat zou er nu toch op moeten zitten, die verlenging, of niet? Ja, ik hoop het ook, Lucella, maar het is niet zo. Nee, we gaan penalties nemen. De verlenging is geëindigd en het is bij 1-1 gebleven. Dus moet de strafschoppen de beslissing brengen in Rome. De tos wordt verricht door de scheidsrechter. En daarna gaan we dus penalties nemen. 5 voor elk team, om te kijken wie ze als beste neemt. En dan dus weten we of Roma of Feyenoord doorgaat naar de achtste finale. Dankjewel voor dit moment. Waarschuwende woorden van het Centraal Planbureau vanmiddag. Als de politiek niet ingrijpt, dan lopen de overheidsuitgaven binnen enkele jaren uit de hand. Een nieuw kabinet wacht een lastige taak en een grote verantwoordelijkheid, aldus het CPB. Nou, dat laatste, dat hadden we ook al in de gaten. Jan-Paul van der Kerken is econoom bij ABN AMRO. Van harte welkom. Dankjewel. Deze waarschuwing vanmiddag, kwam die voor u nog als een verrassing? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het goed is, een goede waarschuwing is om te herhalen. De kracht van de boodschap zit ook in die herhaling. Maar het is al een aantal keer aangeduid dat er een ombuiging, hè, dus dat betekent eigenlijk een soort van lastenverzwaring of minder uitgaven, dat die aanstaande was en dat die doorgevoerd moest worden door het nieuwe kabinet. Dat was wel al duidelijk en al geruime tijd gecommuniceerd, ja. Want waar zit het risico? Waar wijst het Centraal Planbureau vandaag op? Ja, het Centraal Planbureau wijst op een aantal dingen. Ik denk dat het belangrijkste is dat we een toekomst hebben waarin best wel wat kosten op ons afkomen. Hè. Denk aan de vergrijzing. We hebben een flink vergrijzde samenleving in de toekomst in Nederland. Er komen allerlei kosten vanuit klimaatadaptatie op ons af. We moeten een energietransitie doorgaan. Al die kosten, dat brengt kosten met zich mee. Die zijn ook wat onzeker. Dus als je eigenlijk nu al je geld al uitgeeft aan, ik wil niet zeggen leuke dingen, maar als je zorgt dat je met een hoge staatsschuld die toekomst ingaat, dan kun je misschien niet al die dingen betalen. En dan schuif je de lasten door naar de toekomstige generaties. Ik denk dat dat een van de belangrijkste waarschuwingen is die het CPB maakt. En dan is de vraag ook even, wat zijn leuke dingen? Dat is een goede vraag. Ja. En dat is gelukkig ook aan de politiek om te bepalen wat ze wel en wat ze niet gaan doen. Maar je kan natuurlijk wel over de doelmatigheid van bepaalde uitgaven, daar kan je natuurlijk wel wat nuttigs over zeggen. Want het CPB concludeert tegelijkertijd ook dat het wel goed gaat met Nederland. De meeste mensen, natuurlijk altijd uitzonderingen daar gelaten, maar gaan er dit jaar wel wat op vooruit. De koopkracht neemt toe. Doorgaans gunstig voor de economie. Dus hoe valt dat dan met elkaar te rijmen? Is dit echt een verhaal voor de langere termijn? De economie staat er goed voor. We hebben afgelopen jaar een wat mager jaar gehad. Dit jaar wordt de groei echt gedreven door die uitgaven van huishoudens. Nou, u noemde het al, het komt deels door die verbeterde koopkracht. Maar je moet nu ook de basis leggen voor de toekomst. Als die economie goed draait, dan betekent dat ook dat je misschien ruimte hebt als overheid om misschien een stapje terug te doen. En misschien daardoor ook ruimte te creëren om in de toekomst die uitgaven te doen. Hè? Wat de overheid op dit moment aan het doen is een economie die toch nog een beetje in hoogconjunctuur zit en daar extra geld eigenlijk tegenaan gooien om die groei nog meer op te krikken met uitgaven, met extra steun. Nou, daarvan zou je dus kunnen zeggen, gegeven die uitdaging in de toekomst, kunnen we misschien beter even nu iets op de rem staan. Ja, en iets op de rem staan, betekent dat ook harde bezuinigingen of betekent dat gewoon niet te veel geld uitgeven? Dat kan beide betekenen. Harde bezuinigingen is misschien wat te sterk aangezet. Maar het betekent wel dat we minder moeten uitgeven. Je kan dat natuurlijk op twee manieren doen. Je kan minder uitgeven of je kan de lasten verhogen. Dus meer belasting ophalen. Dus hoe dat precies ingevuld wordt, dat is natuurlijk. Ik kan niet op de stoel van Politiek Den Haag gaan zitten. Maar dat er iets moet gebeuren, dat is denk ik duidelijk. En ze hebben verschillende knoppen om aan te draaien natuurlijk. Ja. En de vraag is natuurlijk, wat voor kabinet komt er? Welke status heeft het? Is het een extra parlementair kabinet, een zakenkabinet? Mogelijk krijgt de Tweede Kamer meer invloed. Dat is in ieder geval wat een aantal partijen willen, zoals de partij van Pieter Omtzigt, die een centrale rol speelt in de formatie, hoe je het ook wendt of keert. Ziet u dat als een voordeel om aan een van die knoppen te draaien om het niet te gek te maken met de uitgaven? Ja, dat is denk ik de vraag die de komende tijd beantwoord gaat worden. Ik denk wat daar belangrijk aan is dat als je het streven hebt om meer macht aan het parlement te geven, dan is dat een. Daar heb ik niet echt een mening over. Ik denk dat dat een goed ding is. Wat belangrijk is daar, is dat we natuurlijk afgelopen Prinsjesdag gezien hebben, eigenlijk een soort generale repetitie gezien hebben van die situatie straks. We hadden toen een demissionair kabinet. In de Kamer, in het parlement werd besloten wat voor maatregelen aan steun er nog doorgevoerd moest worden. En toen hebben we eigenlijk gezien dat er Een heleboel geld werd uitgegeven. Brandstofaccijns waarvan de lusten bij een klein deel van de Nederlanders neervalt, die werd verlengd nog een jaar. Dus als je het mij vraagt, was dat niet echt een goede generale voor zo'n soort parlement, zo'n kabinetsvorm. Dus de toekomst moet het uitwijzen, maar we gaan het zien. Ja, en u zei net vergrijzing, hè? Die komt eraan. Dat is een van de risicofactoren. Minder mensen werken uiteindelijk. Wat zou je daarin kunnen doen om hier, welke knop zou je daaraan kunnen draaien? Ja, je kan een aantal knoppen draaien. Eén belangrijke is dat we een toch wel weerwar aan toeslagen hebben in Nederland. Die maakt het best wel onduidelijk wat je nu uiteindelijk overhoudt aan het einde van de maand op je rekening. Krijg je nou wel een toeslag of niet? Ik denk wat belangrijk is, in Nederland hebben we een hele krappe arbeidsmarkt, maar we werken veel in deeltijd. Als je die toeslagen aanpakt en als je dus zorgt dat mensen een prikkel hebben om te gaan werken, dan kan je misschien mensen verleiden om meer uur te gaan werken. En nou, dat zou een oplossing kunnen zijn voor wat arbeidsmarkt krapt in de toekomst. Voor aan de formatietafel. Jan-Paul van der Kerken, econoom van ABN AMRO, hartelijk dank. We gaan eventjes kijken naar voetbal, want er zijn strafschoppen. AS Roma Feyenoord, Armand. Ja, het gaat niet goed met Feyenoord in die strafschoppenreeks. Feyenoord staat 2-1 achter na 3 genomen penalties door beide ploegen. Even zag het er goed uit toen Lukaku de eerste misser produceerde voor AS Roma. Maar vlak daarna in de gelijkmakende beurt miste ook Hanchko. En nu mist ook Jan Baks voor Feyenoord. En heeft Roma dus 2 penalties benut. En Feyenoord slechts 1. En dat ziet er dus niet goed uit als Roma de volgende weet te benutten. Staat het op matchpoint en kan het al heel snel gedaan zijn. Het is invaller Houssem Aouar die achter de bal plaatsneemt tegenover de uitblinkende doelman vanavond van Feyenoord. Werner Reuter die al 1 strafschop pakte. En dat wordt eigenlijk weer van hem gevraagd. De aanloop van Aouar en die schiet onberispelijk binnen. En zo is het 3-1. Voor Roma en kan Feyenoord zich geen misstap meer permitteren. En zelfs als het de laatste 2 strafschoppen benut, zou het nog wel eens onvoldoende kunnen zijn om door te gaan naar de achtste finale. Wat zonde dat Jan Baks en Hanchko allebei misten. En kan Werner Reuter misschien die 5e strafschop voor Roma nog pakken. Als die überhaupt al genomen wordt. Want mist Feyenoord deze, dan is het al voorbij. Quilinci Hartman neemt plaats achter de bal in een vol Olympico. 70.000 mensen kijken toe. Als Hartman mist, gaat AS Roma naar de achtste finale. En schakelt het voor het 3e jaar op rij Feyenoord uit in Europa. Hartman, die linksback, zo goed, zo jong. Hoe doet hij het onder die druk? Een lange aanloop van Hartman. Even inhouden, hij schiet raak. 3-2 is het nu. En jij gaat lekker even verder kijken. We horen het straks hoe het afloopt. Dank je wel. Want ja, ze zijn hier niet voor niks gekomen. Het Belinfante kwartet. Ze spelen nog een nummer van hun album Parallel 40. Ze gaan figuurlijk de wereld rond langs de 40ste breedtegraad. Daar horen we straks meer over. Het volgende stuk, wat we nu gaan horen, komt uit Portugal. Genaamd Verder Amos. Dank jullie wel. En Olivia Schepers en Paul Marques y Oleo, ik nodig jullie uit aan tafel. Ja, jullie kunnen hier gaan zitten. Dan gaan we in de tussentijd nog even terug naar Rome om te horen wie er nou die strafschoppenserie heeft gewonnen. Armo? Roma heeft gewonnen. Zij gaan Roma door en Feyenoord ligt eruit. Dank je wel. Het was een lange avond daar in het Olympisch Stadion in Rome. Goed, hartstikke fijn dat jullie hier zijn. Olivia Schepers, zei ik al, en Paul Marquez Il Oleo, de cellist. En ook de componist van de stukken van dit album. Het idee van die 40ste breedtegraad, die komt bij jou vandaan, volgens mij, hè? Ja. Waarom is die zo bijzonder voor jou? Toen ik klein was, ik kom van een eiland, het eiland Menorca. Menorca. En toen ik klein was, ja, besefte ik dat ik een eilander was. En ik vond hem, ik zocht hoe we verbonden waren met de rest van de wereld. Een docenten op school heeft mij geleerd dat Menorca precies op de 40ste breedtegraad ligt. En dat vond ik toen fascinerend. En als strijkkwartet spelen we meestal klassieke muziek. Maar ik miste iets. Ik miste de muziek die ik als kind heb geleerd op straat van mijn familie. En ik wou dit delen met mijn kwartet en samen spelen. De lokale ziel in feite, ja, van de muziek. Ja, en toen dacht ik, misschien kan ik toch het idee van de 40ste breedtegraad gebruiken om niet alleen de muziek van Menorca te spelen, maar ook muziek van alle landen die daar liggen. En dat vonden al mijn collega's heel leuk. Dat een leuk idee. Super creatief natuurlijk, Olivia. Maar ja, als je even denkt, Italië, Azerbeidzjan, China, Verenigde Staten. Hoe begin je uit? Ik bedoel, welke muziekstukken kies je uit? Ja. Uit die landen. Ja, hoe beslis je dat? Nou ja, we hebben het opgedeeld. Dus we hebben allemaal een soort gebied als onderzoeksgebied genomen. En voor mij was dat de stands. Dus Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan en ook Azerbeidzjan. En dat was eigenlijk heel bijzonder. Want ja, ik wist eigenlijk niks van die muziek daar. Want dat leer je gewoon niet binnen de klassieke muziek. Nee, en waar begin je dan? Ja, YouTube, Spotify. Op een gegeven moment heb ik een heel leuk album gevonden met muziek van uit Turkmenistan. Dus we gingen eigenlijk op zoek naar de componist, maar dat was niet te vinden. En uiteindelijk kwam ik via, nou ja, heel veel googlen op iemands PhD-thesis. En ik heb haar toen gemaild en via haar heb ik toen contact gekregen in Turkmenistan. Maar dat land is ook eigenlijk een soort, heeft niks met internet. Dus daar, ja, dat is gewoon heel lastig op een enige andere manier. Maar je bent er wel uitgekomen. Dus er zit ook een stuk van Turkmenistan. Ja, op alle landen. Ja, ja. En Paul, moesten stukken aan criteria voldoen? Kreeg iedereen een opdracht mee? De criteria was of strijkkwartetten die al bestaan van een componiste te vinden. Of volksmuziek vinden die we denken dat het wel tot een strijkkwartet kan kan behoren. Ja, ja. Ja. En dan dat zelf bewerken. Dus ik ben niet de enige componist in dit project, maar alle vier hebben we iets bewerkt van een land of een ander. Dus ik heb heel veel hulp gekregen van mijn collega's. Dat was ook heel fijn. En Turkmenistan is niet makkelijk, maar Noord-Korea ligt ook op die breedtegraad, Olivia. Ja, hoe doe je dat? Nou ja, dat is natuurlijk. Hebben ze daar strijkkwartetten? Ik heb echt geen idee. Dat is zo'n gesloten land. Ik zou het niet weten. Maar ben je aan muziek gekomen uit Noord-Korea? Was, onze altviolist Henriette Hill. En zij had daar een heel mooi idee voor. Want zij heeft een melodie gevonden van 600 jaar geleden. Wat toen gewoon tot Korea behoorde. Dus toen was er nog geen Noord-Zuid. En dat vonden we eigenlijk ook wel een mooi idee. Dat het een lied was wat ze aan beide kanten gewoon zien als, nou, dit is cultureel erfgoed, hier doen we iets mee. En op die melodie hebben we dan improvisatie gedaan. Dus op cd staat een improvisatie, is ook niet geëdit. Dat is echt wat het is. En als we het nu spelen in een concert, is het iets heel anders. Kan het iets heel anders zijn. Maar wel gebaseerd op die melodie steeds. En het is ooit begonnen, Paul, als kind op zoek naar verbinding eigenlijk vanaf een eiland met de rest van de wereld. Heeft dit project jou nog dieper verbonden met de wereld? Zeker. Ik denk, hoe dieper je gaat in een traditie, welk land dan ook, hoe op een manier je denkt, dan is het heel specifiek, maar op een manier dan word je verbonden, want het is muziek die spreekt over de ziel van iemand. En het is ook een beetje de vraag, mag ik zeggen dat de muziek van Menorca van mij is? Of is het ook van Olivia? Want het is, dit is een beetje een vraag zonder, zonder antwoord. En in die zin, als ik de muziek van Azerbeidzjan hoor, dan denk ik, wauw,